Putten met het NOS-journaal. Lodewijk van den Berg is overleden. De eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. Hij kwam uit Sluiskil in Zeeland, verhuisde naar de VS en liet zich tot Amerikaan naturaliseren. In 1985 was van den Berg aan boord van de Space Shuttle Challenger, waar hij een week lang onderzoek deed naar het effect van gewichtloosheid op de groei van kristallen. Wubbo Ockels, die algemeen wordt gezien als de eerste Nederlandse astronaut, ging een half jaar na van den Berg naar de ruimte. Lodewijk van den Berg was 90 jaar. Bij de crash van een Russisch gevechtsvliegtuig in een appartementencomplex in het westen van Rusland zijn zeker 3 doden gevallen, melden de autoriteiten. 15 mensen raakten gewond. Het toestel boorde zich in een flat in de havenstad Jisk aan de zee van Azov, nadat er brand was ontstaan in een van de motoren. De bemanningsleden konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Volgens de Russische autoriteiten was het toestel op trainingsmissie. Veel meer mensen moeten een pensioen opbouwen, vindt minister Schouten. Volgens CBS-cijfers bouwen zo'n 900.000 mensen geen pensioen op. Vooral werknemers van bedrijven die geen pensioenregeling hebben. Schouten wil dat binnen 5 jaar halveren. Ze hoopt op meer politieke steun voor haar nieuwe pensioenwet. De grote zoekactie in Brabant tegen drugs en witwassen is nog niet afgerond. Morgen wordt er verder gezocht. Bij invallen vandaag werden munitie, wapens, contant geld, drugs en tientallen auto's in beslag genomen. Aan de actie in Brabant doen zeker 1000 mensen mee. En het weer nog. In Limburg regen, verder vanavond opklaringen en vannacht is er kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen eerst mist, later zon en het wordt morgen 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Schat, waarom zijn die 8 zakken koffie? Ja, gewoon handig. En 4 nieuwe bordspellen? Handig toch? En die 12 pakken wasmiddel? Zeker ook handig? Ja, al die Select deals met extra voordeel kan je moeilijk laten liggen. Deze week met Select wasmiddelen van onder andere Ariel en Robijn met tot 55% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouwbol.com met Select. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Teuk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus in het Friese Tietjakstra Diel. We strijken deze week hier neer om te kijken hoe de mensen in deze gemeente de aankomende winter gaan doorkomen. De energieprijzen gaan door het dak, compensaties of niet. En de energiearmoede is hier hoog. Dat wil zeggen, mensen besteden hier in het noorden gemiddeld meer van het inkomen aan energiekosten dan in bijvoorbeeld de Randstad. Vandaag staan we in het dorp Burgum bij eigenlijk op een plek. Ik ben nu op een plek waar er behoorlijk gestookt wordt, denk ik zomaar. Want Erik Humme, het is hier geen 20 graden kamertemperatuur. Nee, klopt. Het is hier wat warmer. We staan bij wellnesscentrum De Leeuwerikhoeven in Burgum. En het is hier aanzienlijk warmer. Hoe warm is het nu hier? Hier gemiddeld in deze toegankelijke ruimte is 28 graden. Maar in de saunas loopt het wel op naar 100 graden. Ja, want de plek waar we nu staan, vlak onder jouw kantoortje. Wat voor plek is dit? Dit is een wellness-souterrain. Hier hebben we verschillende kruidenbaden. Hier hebben we verschillende stoombaden en sauna's. En deze ruimte, de openbare ruimte, zijn 28 graden. Maar zowel in het kruidenbad, waar we zo de deur open kunnen doen, is 37 graden. Ik zou 37 doen. Doe maar even open. Ja, luister maar even. De mensen genieten heerlijk. Oh, jeetje. Hallo. Hallo. Oeh. Is dit lekker? Nee. 37 graden. Fijne avond. Geniet ervan. Dit is 37 graden. Dat wordt behoorlijk gestookt. Klopt. Dit is je business, Erik. Ja, hier moet ik het van hebben. En een temperatuurtje lager zetten, dat gaat hier niet. Hè? Mijn core business is gewoon energie eigenlijk, wat ik nodig heb. En je core business is warm water. Warm water en warme saunas. En geen koude saunas, daar komen ze niet voor. Ja, want ik wil vragen, kan je iets met koud water? Nee, ja, koud water kan ik wel wat mee. Maar dat is natuurlijk alleen voor het afkoelen aan de buitenlucht. En zowel binnen hebben we ook een koud dompelbad. Maar dat is puur wel om terug te koelen en niet om op te warmen. En dit terugkoeleffect hebben we zeer zeker nodig. Maar het opwarmen hoort erbij. Ja, want anders heeft dat terugkoelde natuurlijk aan mijn gezin. We lopen rustig richting de bus. Je kan reageren op onze uitzending via de NPO Radio 1-app. Erik, we praten zo verder over wat dit allemaal betekent voor jou, jouw bedrijf en ook de toekomst ervan. Eerst gaan we even naar verslaggever Rens Turk, die hier in de gemeente Tietjeckstra Deal rondgereden heeft langs verschillende bedrijven om te kijken hoe zij deze roerige tijden beleven. Doen jullie ook dingen om energie te besparen in deze tijd? Ja, bijvoorbeeld door goed de deur achter je reet dicht te doen. Het lekker koel blijft binnen, want dat is voor ons belangrijk. Wat voor bedrijf zijn jullie? Wij doen in schaaldieren, voornamelijk krabben, Noordzeekrabben. Exporteren wij. En nu gaat de deur vaker dicht? Nu gaat de deur vaker dicht, ja. Tussendoor. Het is af en toe wat onhandig, omdat je naar binnen en naar buiten moet met een heftruck en alles. Maar ja, het moet al wat, hè. We zijn een bedrijf in de zonnepanelen. We zitten voornamelijk in de glastuinbouw. Dus jullie plaatsen je eigen zonnepanelen? Juist, ja, zeker. Doen jullie nou ook als bedrijf zijnde dingen om energie te besparen? Ja, zeker. Wij zijn hier al van het gas af. Binnenkort worden op dit pand waar we naast staan allemaal zonnepanelen gemonteerd. En dan zijn we helemaal zelfvoorzienend. Ik ben nu bij een bakker aangekomen. Wat doen jullie eigenlijk om de energiekosten een beetje te besparen? Wij proberen gewoon ons best te doen om inderdaad zo zuinig mogelijk om te gaan met de energie. Meer kunnen we niet doen, maar ja, we hebben wel een beetje hulp nodig van de regering eigenlijk. Ja. Maak je je zorgen? Op dit moment wel, ja. Ja? Ja. Ja. Je weet gewoon niet hoe lang het allemaal gaat duren en dat soort dingen. Dus als je 4-5 keer omhoog gaat met je energie, het houdt wel een keer op voor ons. Hè? Ja, het houdt een keer op, zegt deze meneer. We zitten inmiddels in de bus. Erik Humme en jouw partner Gabriella Willems zit hier ook. Klopt. Welkom. Ja. Ja, je hoort het. Die bedrijven zijn er allemaal druk mee bezig. Een bedrijf wat zoveel in energie of van energie afhankelijk is. Ik neem aan dat het hier ook alleen maar over gaat bij jullie. Klopt. Ja, het is dagelijkse kost hier. We spreken gelukkig met heel veel collega-bedrijven, collega-ondernemers in de wellness, hoe die ermee omgaan. Natuurlijk speelt dat bij ons een grote rol. We zijn er continu mee bezig. En we zijn ook aan het kijken om naar een verduurzaming te gaan. Mm-hmm. Dat willen we ook heel erg graag. Mm. Maar goed, dan moet alles wel meezitten. Ja. En dan praten we voornamelijk over het net natuurlijk. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Eerst heel even, want we waren heel kort even binnen bij het kruidenbad. Ja. Maar we zaten vooraf zaten we te denken van, is dit het grootste wellnesscenter van Friesland? Wel toch? Want je hebt veel meer dan alleen dat ene bad. Ja, klopt. Wat heb je allemaal? Ja, klopt. Nee, we hebben verschillende buitensauna's. We hebben een heerlijk kruidenbad. We hebben twee verschillende stoombaden. We beschikken over een heel groot zwembad. Een groot restaurant. Het is eigenlijk een volledige wellness. Dus ja, eigenlijk wel het grootste van Friesland. Maar ja. Ja. Erik, je bent een vrolijke Frans. Ja. Ja. Zeker. Nou ja, ik heb je vanavond ontmoet, maar je lacht de hele tijd. Gabriella, het is altijd zijn dromen geweest om zo'n groot wellnesscenter te hebben. Ja, hoe komt dat, denk je? Wat drijft hem? Het enthousiasme voor de branche, dat vindt hij heel erg leuk. En mij heeft natuurlijk een aantal jaren in Frankrijk sheets gehad en een watermolen gehad. En hij wilde toch wat anders. En sauna was altijd zijn passie. En hij dacht, dat wil ik gewoon zo mooi maken en zo groot maken dat ik daar echt een mooi wellnesscentrum van kan krijgen. Want sauna is je passie. Klopt. Je moet het me nog één keer uitleggen. Nou, ik was voordat ik naar Frankrijk vertrok, was ik al saunaganger. En mijn droom was altijd eigenlijk om een wellnesscentrum te starten. Maar want goed. Je bent ook saunaoloog. Jazeker. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, nee, maar dat moet je gaan doen. Als je dus een wellnesscentrum wil gaan beginnen, dan moet je natuurlijk ook in verdiepen in de kennis en in het ontstaan van de sauna. En hoe werkt dat dan? En we praten over klimaat in de sauna, niet over de temperatuur. Het bestaat uit heel verschillende houtsoorten. Er komt heel veel bij kijken. Dus daar kan je gewoon een opleiding voor volgen. En dat heb ik destijds in Zwolle ook voltooid. Ja. Nou, heb jij die Gabriella, die passie, ook een beetje van hem overgenomen? Ja, ook mede overgenomen, maar ik was, die had ik al. Want ik heb in de buurt van Nijmegen nog in een wellnesscomplex gewerkt, 8 jaar. En daar is mijn passie al ontstaan. En samen met Erik is die nog vele malen groter geworden. Je zei het net al, Erik, je bent al heel erg bezig en geweest. Klopt. Nu toe met verduurzaming. Ja, exact. Want van oudsher zit alles aan op het gas. Ja, zeker. Bij de sauna. Ja, nee, klopt. Ik ben hier in 2007 gekomen. Leverinkhoeven bestaat al van het jaar 2000. Maar in 2007 heb ik het overgenomen. We hebben eigenlijk vanaf 2007 ieder jaar hebben we een verbouwing gedaan. En eigenlijk is bij mij de ommekeer gekomen in 2015. In 2015 heb ik wat lezingen bijgewoond. Dat ging natuurlijk over het milieu, maar ook over gas, over de toekomst. Er waren een aantal mensen die voorspelden dat elektriciteit in de toekomst gratis werd. Die mensen hoor ik even niet meer, maar heel bijzonder. Maar in ieder geval vanuit dat oogpunt. Ja, misschien in het jaar 3000. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat heeft je wel aan het denken gezet. En je dacht, ik wil zoveel mogelijk over op elektrisch. Zeker. In 2015 heb ik eigenlijk mijn grootste stap gezet qua verbouwingen. En op dat moment ben ik dus gaan omschakelen naar de verduurzaming. En eigenlijk proberen zoveel mogelijk van het gas af te gaan. Ja. En toen heb ik eigenlijk besloten om volledig naar het elektrische net te gaan. Hoeveel hier van jouw baden en of sauna zijn al elektrisch? Nou, je moet het zien. Wij hebben 11 cabines. En van de 11 cabines, dat zijn eigenlijk met 3 buitencabines, die zijn alleen nog maar op gas. En voor de rest is alle sauna-cabines, alles is gasloos. Maar we hebben hier natuurlijk te maken met een aantal cv-ketels. En dat zijn er 8 stuks. Mm-hmm. Voor het warm water, voor de vloerverwarmingen, voor het zwembad, voor het kruidenbad. Nou, bij het zwembad hebben we inmiddels in 2015 is die stap dus ontstaan. En een warmtepomp hebben we in 2015 ertussen gezet. Wat natuurlijk ook heel veel stroom pakt. Maar in ieder geval al 40-50% gas inleverde. Ja. Dus dat was een hele mooie stap natuurlijk. Maar als ik dit hoor, dan denk ik van dat laatste restje nog klopt. Op stroom. En dan ben je klaar. Ja, dat klinkt heel leuk. En daar heb je ook helemaal gelijk in. En dat willen wij ook. In 2019 hebben wij onze grootste investering gedaan. Dat is eigenlijk de nieuwbouw hier vlak achter ons. Hebben we een mega-investering gedaan. Toen hebben we besloten om volledig ook de bedrijfskeuken van het gas af te halen. Echt volledig op elektriciteit te gaan. Ja, wacht even. Je hebt zelfs een heel transformatorhuisje aangezet. Klopt. In 2019 hebben wij een transformatorhuis neer laten zetten op de toekomst van 630 kVA. Met oog op dat we dadelijk zonnepanelen wilden. Waar staat dat ding? Kunnen we het zien? Ja, die staat hier recht achter de bus. Hier staat hij. Jij staat daar in het donker. Oh ja, maar het is een beetje donker. Ja, het is er is een dikke grote maar, hè, volgens mij. Ja, klopt. Met dat wij dat trafohuisje kochten, kreeg ik ook gelijk van Leander het bericht dat ze eigenlijk de gewenste spanning die wij nodig hadden, die 630 kVA, helemaal niet konden leveren. Dat had het niet hier zo. Dus uiteindelijk hebben we zover gekregen, want die trafo had ik natuurlijk besteld, dat wij 135 kVA maar binnenkrijgen. Terwijl het is een heel technisch verhaal, wat ik als A-technicus totaal niet kan volgen, maar het net kan de spanning gewoon niet aan. Het houdt gewoon kortom in dat eigenlijk mijn buitensauna's, die heb ik helemaal voorbereid om ook te verduurzamen op elektriciteit, maar die kan ik niet eens van het gas afhalen. Want de elektriciteit had je dit niet kunnen informeren van tevoren? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb gewoon vergunningen en een bedrijf en ik verwacht gewoon dat een bedrijf die doorgroeit, dat het net dat moet kunnen gaan leveren. Dat was eigenlijk een... Jeetje, dus je zit er nu mee en het is nu wachten. Nou, triest, ja. Daarbij kom je nu heb je te maken met de actualiteit, dat de energieprijzen enorm stijgen. Die waren natuurlijk enorm aan het stijgen. Ja. Wat betaal je nu En wat betaal je straks? Wil ik even vragen. Je hebt een hele sheet bij. Hè? Ja, kunnen we heel diep op ingaan. Hou het even simpel. Ik zal het gewoon simpel houden voor iedereen een beetje. Het is natuurlijk eigenlijk teleurstellend. Als je gewoon vanuit gaat, zeg maar, dat wij in het jaar 21, we zaten tot het jaar 21, december 21, zaten we vast aan een redelijk mooi contract. Mm. Wij zitten bij Xandrion, dat is een inkoopcollectief met 1200 andere bedrijven. Dus wij kopen echt wel heel goed in, eigenlijk met z'n allen. Daar zat ik, moet je niet vergissen, op ruim 94.000 euro op jaarbasis. Dat was gas en elektra. En vergis niet, in 2023, ik heb zojuist mijn laatste update gekregen, schieten we door naar 290.000 euro op jaarbasis. Ja, dat zijn gewoon bizarre bedragen. En het gekke van het verhaal is dat nog niet alleen het gas, want het gas hebben we natuurlijk heel veel ingeleverd, maar het gas is behoorlijk gestegen. Maar de elektra is juist veel harder gestegen. Ja. En dat is eigenlijk het trieste van het verhaal. Dat is wat heel veel mensen vergeten ook, hè? Ja. Maar dat is voor mij ook onbegrijpelijk. Want bedoel, als ik door de Randstad... Wat verbruik je in een jaar? Aan gas. Ja. Aan gas een kleine 100.000 kuub. En elektra durf ik niet eens te noemen. Dat is gewoon veel te veel. dat is gewoon veel. Maar dat was heel aantrekkelijk. Die financiële stijging, dat is een keer... Ja, weet ik veel hoeveel... Elektra is gewoon 4 keer zo duur geworden. Ja, en mijn gas is 3 keer zo duur geworden. Nou hoor ik misschien heel veel mensen thuis denken... Ja, er is toch een tech... tegemoetkoming energiekosten. Ja, heel mooi, maar nul. Compensatiepakket. Dat zal ik je heel eerlijk vertellen. Ze dat heb je doorgerekend. Ja, zeker, natuurlijk. Ze hebben met Prinsjesdag wat geroepen, dat ze de ondernemers tegemoet komen. Ik moet even een paar dingen noemen. Want jij hebt het bij jezelf doorgerekend. Maar de overheid compenseert tot 160.000 euro voor bedrijven. Ja. Maar dan moeten ze wel 12,5% van de omzet kwijt zijn... Ja. Minimaal aan energiekosten. Klopt. En wat doet dit bij jou? Nou, ze hebben gewoon een prijsplafond eraan gezet op een kuub gas. Voor 1,19 euro per kuub. Ik heb het uitgerekend en dan gaan ze de helft van vergoeden. Dus ik hou letterlijk 1 cent vergoeding krijg ik op mijn kuub gas. Want ik krijg maar de helft in plaats van 2 cent wordt de helft vergoed. Dan krijg ik 1 cent. Dus dat houdt in, ik krijg 990 euro in het jaar. En dat zeg je met een dikke glimlach? Ja, natuurlijk. Ik ga hier niet zitten huilen, weet je wel. Ik heb me er gewoon bij neergelegd, want ik kan het zelf niet veranderen. Maar... Dat snap ik. Ja. Je bent een ondernemer, je bent een positieve man. Maar dit zijn geen leuke tijden, denk ik, Gabriella. Nee. Thuis ook. Nee, dit zijn inderdaad geen leuke tijden. Het is natuurlijk zo, je probeert zo goed mogelijk er doorheen te komen. Ook naar je werknemers toe. Maar goed, dat geeft natuurlijk wel een stress en een spanning. En je moet, privé moet je toch ook dingen laten om die in het bedrijf te steken. Ja, dan kan je nog zo in de wellness zitten. Maar dit is voor je eigen wellness niet goed, denk ik. Niet zo'n hele fijne wellness. Nee, voor ons is het wellness op dit moment is het niet leuk. Jullie zijn helaas niet de enige. Die oplopende energierekening is voor veel grootverbruikers, want dat zijn jullie, is het echt de strop. Maar sommige ondernemers worden ook heel creatief. Zo ook het glasbewerkingsbedrijf Stijnvoort Glas. Verslaggever Rens Turk ging bij ze langs. We zijn in de hal van onze fabriek. Bewerkingsbedrijf Stijnvoort Glas in Vraneker. Zullen we de fabriek eens even meegaan? Ja. Oké, kom, volg mij. Wat merken jullie eigenlijk van de stijgende energieprijzen? Nou, wij zien een enorme stijging van onze elektriciteitskosten. En elektriciteit is bij ons een hele belangrijke energiepost... Dat is ongeveer 10% van onze omzet soms, in sommige perioden. Dus dat is best heel fors. 10% van jullie omzet? Ja. Zal ik je even laten zien wat we doen? Ja, we staan nu in een hele grote hal. Ja. Ik zie daar allemaal glasplaten voor ons gezicht. Dit is het glas zoals dat bij ons binnenkomt. Het zijn dus grote glasplaten. Deze plaat is ongeveer even groot als mijn huis. Hij is... het is 6 meter lang, 3,21 meter breed. En dat is eigenlijk de standaardmaat voor glas in de vlakglasbewerking. Allemachtig. En hier snijden ze dan ramen uit of zo? Wij maken geen ramen, wij maken dingen als deuren en glazen wanden en vitrines en glas voor zonnepanelen en al. Eigenlijk een heleboel verschillende dingen, ook wel voor busruiten. En... Hoe dealen jullie nou eigenlijk met de energiecrisis? Je hebt nu ook een papiertje in je hand, zie ik? Ja, ik heb als voorbeeld voor je meegenomen. Wat een heleboel mensen zich niet realiseren is dat er enorme verschillen zijn voor de prijs van stroom gedurende de dag. Ik heb hier een voorbeeld van bijvoorbeeld, dat was gisteren. Dan zie je dat het tussen 1 en 2 gistermiddag een kilowattuur kost 1,5 cent. Ik zie hier een heel overzicht met van elk uur van 12 uur 's nachts tot 11 uur 's avonds. Ja, er wordt iedere dag wordt rond de middag wordt de prijs voor de volgende dag bepaald. En dan wordt er per uur een prijs afgesproken tussen de producenten en de grote afnemers. Maar je kunt het ongeveer zien, dit is 14 euro voor een megawatt. Dat was gisteren rond de middag. Dan schijnt de zon, het waait hard, mensen gebruiken relatief weinig energie. Dan kost de energie dus bijna niks. Terwijl als je 5-6 uur later bent, dan is het inmiddels donker geworden. De zon schijnt niet meer. Misschien is de wind gaan liggen. En dan betaal je plotseling weer 22 of 23 cent. Het verschil gisteren dus, in middag en avond, is dus dat de avond 10 keer zoveel kost. Ja, ja. En wat betekent dat dan voor jullie fabriek? Nou, voor onze fabriek betekent het dat we proberen een beetje te sturen op de goedkope uren. Dus we proberen te vermijden dat we in de duurste uren de meeste productie draaien. En dus als mensen aan de machine een pauze nemen in hun rooster, dan doen we dat het liefst in een duur uur. Dat vraagt dus eigenlijk heel veel flexibiliteit van medewerkers. Ja, ja. Maar als mensen weten dat het zo werkt, dan is het soms ook een spelletje. Zeker in de tijden dat het heel duur is, vinden mensen het heel leuk om daarin mee te denken. Is het nu eigenlijk ook zo dat je dus juist omdat je dus nu dit doet en er een soort sport van maakt, dat je energie bespaart op goedkope uren, dat je dan juist misschien ook wel geld overhoudt? Nou, dat is... Nee, dat... Dat je winst maakt? Dat helaas niet. Het helpt je om de kosten te besparen. Wat kunnen de verschillen zijn per werkdag in tijden nu? Meestal gaat het om een schuiven van 1 of 2 uren. Ja, de echte pieken, dat zijn meestal toch maar een paar uren per dag. Dat is echt heel duur is. Maar los van dat schuiven kijk je ook gewoon naar... Wat kunnen we als bedrijf in totaliteit doen. Een van de grote dingen die we hebben gedaan is, we hebben 2 hardingsovens in ons bedrijf. Zien wij die hardingsovens tussendoor ergens in ons zicht? Ja, oh, links voor ons. Zien wij een soort kast? Een hele grote kast, ja. Maar wat doe je hier dan anders mee dan normaal? We hebben 2 van deze machines. En dit is de nieuwste waar we nu bij staan. Dat is een mooi groot grijs indrukwekkend ding. Hoe groot zal die zijn? Hij is ongeveer 35 meter. Ja, precies. En het bestaat uit een aantal delen. Nou, we hebben nog zo'n machine op een andere plek in de fabriek staan. Die is ouder. Die neemt per geproduceerd product iets meer energie. En we hebben besloten om die machine helemaal stil te zetten. En alle productie te verplaatsen naar deze machine. Zodat deze machine nu ook in 3 ploegen draait. Zodat die alle werk moet gaan doen. En dat is, ja, dat is, per saldo is dat goedkoper dan met 2 ovens draaien. Terwijl dat voor de planning van de mensen wel makkelijker zou zijn geweest. Wij staan dus in die hal. We kijken om ons heen, we zien allemaal mensen hier werken, we zien veel bedrijvigheid, allemaal glazen platen. Hoe kijk je nu eigenlijk naar alle mensen die hier werken met het idee dat zij er zo flexibel omgaan met de wisselende roosters? En daar ben ik wel trots op dat ze dat gewoon doen. Eigenlijk helpen ze jullie wel om goedkoper te produceren, of in ieder geval betaalbaar te produceren. Jazeker, jazeker. Het is in ons aller belang. Hè? Ja. Het is niet zo dat... Dit bedrijf heeft ook wel hele moeilijke tijden meegemaakt in het verleden. En iedereen is er wel van bewust dat je met z'n allen de schouders eronder moet zetten om een toekomst te hebben. Ja, Gabriella, dit is niet echt een idee voor jullie, toch? Die uren wijzigen? Mensen midden in de nacht naar de sauna? Nee, dat geldt voor ons niet, nee. We hebben natuurlijk onze vaste openingstijden. Mm. En daarin moeten we onze mensen plannen. Ja. En dat is al een hele klus. Ja, we zijn in het Friese Tietjakstra Deal bij Liberik Hoeve-Burgum, wellnesscenter van Erik en Gabriella. Ze zijn groot verbruiker qua energie. Erik, je zei dat je krijgt slechts 1 cent per kuub gas vergoed van de gemeente, volgens de huidige compensatieregeling. Wat betekent dit voor de zaak, als dit zo blijft? Nou ja, goed. Er komen gewoon bijzondere zware tijden aan. Als we gewoon naar 2023 gaan kijken, dan weten we gewoon dat we januari gaan starten. En we zeggen altijd tegen elkaar, met oud en nieuw, dan hef je het glas, dan proost je met elkaar. En dan gaat de teller op nul, ga je opnieuw beginnen. Hoe ziet jullie oud en nieuw nu eruit? Nou, somber, want we weten dat we jaar voor niks in ieder geval gaan werken. En dat er dik geld bij moet en dat we het privé overeind moeten houden om iedereen te redden natuurlijk. Ja. Ja, dus daar worden we niet vrolijk van. Laten we dat vrolijk het zijn vormen. Bijna weer die oude coronatijden, hè, die we herleven. Ja, dat is gewoon het erge. Ik bedoel, er wordt natuurlijk vergeten. Ik hoor natuurlijk heel veel mensen op tv praten over zombiebedrijven en dat we niet moeten piepen. Maar ze vergeten gewoon dat we net corona hebben gehad. We zijn een van de branches die het meest gesloten zijn geweest. 62 weken. Dus we hebben een dikke klap gehad. En dan krijg je nog een keer de energiecrisis eroverheen. Ook, ook die déjà vu dat ik nu weer aan ondernemers vraag na 2 jaar van, hoe lang hou je dit vol? Ja, de rek is er een keer uit natuurlijk. Op een gegeven moment houdt het een keer op. En dat is maar net tot hoe ver wij zelf willen gaan, hoe ver wij het privé kunnen dragen. Heel even de andere kant van de zaak. Want dit is natuurlijk wel anders dan de corona-pandemie. Dit is gewoon een economische malaise. Ja. Je hoort econoom Hans Tegenman van de Triodos Bank over de hoogte van de compensatieregeling bij onze collega's van Nieuws en Co. Ik denk dat het ook genoeg is dat het een beetje is. Je voorziet in een behoefte, maar als een behoefte luxe is en misschien eigenlijk ook gewoon niet meer kan, dan is het ook terecht dat we dat in ieder geval niet volledig gaan compenseren, om ermee te beginnen. Nee, de gevolgen zouden dan natuurlijk kunnen zijn dat die prijzen enorm gaan stijgen en dat het echt een luxe product wordt, hè, naar de sauna gaan. Dat is dan terecht, zegt u. Nou, misschien moeten we daar wel een keer over nadenken. Ja, die komt misschien hard binnen, maar Gabriella, het is misschien voor nu klaar met de sauna? Nou, nee. Ja, dat hopen we niet. Maar als het zo doorgaat, dan zou dat wel eens kunnen zijn, ja. Het is wel het eerste wat mensen gaan laten, wat op deze manier zeggen. Ja, kijk, het mes zit aan twee kanten. Het is natuurlijk, natuurlijk zullen wij die energieprijzen moeten wij door gaan berekenen naar de gasten toe. Maar je merkt gewoon natuurlijk dat de gasten thuis met enorme kosten te maken hebben. Privé ook natuurlijk, die kostenstijging. Dus de mensen houden gewoon minder geld over om bij ons te gaan besteden. En als ik het gewoon één op één moet door gaan rekenen. Hoeveel zou een entree worden dan? Nou, daar schrik je van, want ik heb het uitgerekend voor je. Ik moet €8 meer gaan vragen om uit de energiekosten te komen. Nou, we zitten op 37,50, reken maar uit, €8 meer. Dat gaan de mensen niet betalen? Nee, natuurlijk niet. Dat ga je niet doen. Dat kan je gewoon niet maken. Dus dat gaat nergens meer om. En natuurlijk heb je mensen bij je. Dat is een luxe. Dat moeten we dan maar laten. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens om wat die man zegt. Ik kan er niks aan doen. Maar ik geloof niet dat hij begrijpt wat een wellness bijdraagt. Want wat draagt dat dan bij? Een wellness draagt voor heel veel mensen aan gezondheid bij. Mensen met psychische problemen, maar met burn-outs. Maar ook mensen die kankerpatiënt zijn, die chemo's hebben, die bijna niet meer op te warmen zijn. Die vinden het gewoon heerlijk om in een wellnesscentrum nog op temperatuur te komen. Het draagt veel meer bij als dat sommige mensen denken. En in Duitsland is dat erkend, maar in Nederland natuurlijk nog steeds niet. Het is een al oud cliché, hè? Never waste a good crisis. Ja. Maar ik durf het bijna niet te vragen. Maar wat kan je hier nog uithalen? Kan je hier nog iets uithalen, iets goeds? Nou, uit de berichten. Maar daar word ik al de tijd in de Haag niet meer vrolijk van de berichten. Maar ik bekijk het gewoon altijd weer positief. En ik probeer toch altijd weer iets positiefs eruit te vinden. Ik zou denken, volledig elektrisch. Maar je kan niet op het stroomnet. Gaat dat ooit nog van de grond komen? Heb je een idee? Nou ja, Lianne roept 2026. En wat mij betreft liever nog morgen als vandaag natuurlijk. Maar 2026 is een eind weg met deze energieprijzen. Ja. Dus nee, er zal echt wel gewerkt moeten gaan worden. Gaat het wel door jullie hoofd soms? Van misschien is dit voor de sauna, voor je passie, je droom afgelopen misschien binnenkort? Nou, in mijn hoofd wil ik dat niet doen. Zover wil ik het niet laten komen. Ik weet gewoon dat we het privé alle zeilen bijzetten om het overeind te houden. En dan moeten we toch maar een paar jaar buffelen. En we gaan het niet loslaten. Dat is niet mijn plan. Nee, zeker niet. En altijd met deze glimlach. Zeker, natuurlijk. Ja. Erik Humme en Gabriella Willems, mag ik jullie bedanken. En veel succes wensen deze komende winter, maar ook voor daarna. Want het speelt natuurlijk nog veel langer. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen reizen we met de bus af naar voetbalvereniging Twijzel. Uit een onderzoek van de KNVB blijkt dat 10% van de amateurclubs vreest voor het voortbestaan vanwege de hoge energierekening. Wij spreken de voorzitter van de club en een energiecoach die de clubs van advies voorziet. Hier kan je straks luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8:00. Onze nieuwste hybrid SUV, de Toyota Corolla Cross, is nog zuiniger. Maar zuinig in ruimte is hij niet. Ideaal voor jou, je collega's en alle tassen, mappen en laptops van je collega's. Of voor je kinderen, al hun vriendjes en alle voetballen, sporttassen en zwemspullen van hun vriendjes. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte allang verstuurd. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Hey Ziggo-klant, neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed.